хочеш ти бути спасен від гріха, є сила в крові, крові Христа. Хочеш війти в царство вічне Христа, є сила в Його крові. Сила Божа чудотворна є в крові Христа. Сила Божа чудотворна є у пречистій крові Христа. Хочеш ти бути білішим за сніг, є сила в крові Христа. Кров'ю Він може обмити з тебе гріх, є сила в Його крові. Сила Божа чудотворна є в крові Христа. Сила Божа чудотворна є у пречистій крові Христа. Господу хочеш ти вірно служить, є сила в крові, крові Христа. Хочеш життям ти Ісуса хвалить, є сила в Його крові. Сила Божа чудотворна є в крові Христа. Сила Божа чудотворна є у пречистій крові Христа. Сила Божа чудотворна є в крові Христа. Сила Божа чудотворна є у пречистій крові Христа.